بۆچی هەوڵەی دەسم هەڵبەی کوڕا؟ نا هەڵنایە ماریا، بڕوام پێ بکە، هاتم بۆی کە ببینم. تۆ هەمیشە بەڵێنەکە و نابێتە سەر چی فێربووی لە خوێنگە. تۆ کاتەکە بە فیڕۆیت و ڕۆژێک پەشیمان دەبیت و هەیتە مەڵ. من ئامۆژگاریۆکم دیێگۆ. ئەوە چیتا؟ دیێگۆ، بۆ گەمژانە لێ مەڕوانی؟ لە بری من تۆ بازارکە. لیستە کابینی لە ناویە؟ بێ ئیژ و بێ پارە. دەی بڕۆ. ئەگەر نەڕوی بە برسێتیە منی تۆ دەی دیێگۆ. باشە ماریا، باشە، پێست بە تووڕەبوو ناکات، من خۆمە ڕۆم تەواو. ئەوەکو منم مامەڵە لەگەڵەکات. عەرەبانەکە ئامادەکە بەرنات. باشە، دەی دیێگۆ، دەی بڕۆ. بەسەر چاو. دیێگۆ لە مانگی تەمووز لەدایک بوو، ئەستێرەی بەختی قرژاڵە. ئاخۆ ماریا، لە چ مانگێک لەدایک بوو بێت؟ تۆ بڵی کەی لەدایک بوو بێ؟ هەمیشە ئەیو خۆشحاڵم، چونکە لە کۆتایی مانگی دووە لەدایک بووە. من ئەوە ئازانم. ئەستێرەی بەختی نەهەنگە. چی بووە؟ ئافرەتانی بورجی نەهەنگ زۆر زیرەکن بۆ پیاوی بورجی قرژاڵ. ئەو ڕکابەرێتی. بەڕاست ئەتوانی بورجەکەم بۆ بخوێنیتەوە؟ بورجەکەت کاوڕە. کاور؟ چونکە هەمیشە خۆشحاڵی، شەڕەنگێزی، بەڵام هەندێک کات بڕوات هەیە. دەموچاو تەڵە بورجەکەت کاوڕە. ئەوەی ئەیڵێم بۆ گاڵتە نیە برنارد. فەلەکزانی ڕاستی ئەڵێت، بورجەکە و زۆر گونجاوە لەگەڵ بورجی دیێگۆیە. تۆ ئەوە بزانە. سڵاو لولیتا، تۆش خەریکی شت کڕینیت؟ دیێگۆ دەرکەوتێکی خراپە هەیە. چاوەڕێی وەڵامی سڵاوەکە بووم. چاوری ولامی سلاو کبوم هساری مشتری لم هفته یا بوتو لخرابترین آرسته آیا ها مشتری؟ بلامون هیچ هساری نبینم دیوگو بی اخل مبا اوزانسی فلکا فلک؟ بروان پی ناکید؟ استیرکان الان تو خرابترین کاتی جیانه تی اپرانی شر سال جارک امید تی گیلوا؟ براست؟ ابي اقادر بيديو جو هرچند ازانم جيان نخيت مترسي او بلان بازي كي اس بي اسرت برسو چي كي ميزب كوي او زور خرابا اي باشا ببرويتو من تاو رديقم جم ببرويتو انيا تنانت بيو تمالي شندي كاتو شي بيقدان ابيد او زانا اقا بيلي بابتي فلك زاني بكيتوا او او كاتي منابي بجولين وديارتو هجنا زاني زانستي فلك راستي اليت کاتیک ام بعینی دام لباقم کرد آگاداری رودا و کن بی. آور رکوتا. نه خیر دل نیات کم وا. به هر حال امر آم خن دول برج کیا. باشه من هیچ گرنج نبلامو برام پیب کیان نه. بو بعد گورینیج هیوا دارم راجی لدایک بونی زارو بزنم بو اوی پیبلم توشی چه مترسیک ابد حذکم زنم. روزنامه روزنامه روزنامه. دوائن جماری سانتاس کوی افتانا او سانشو ها حتو روشنامه مفروشت سانشو حوالی زورو ها بخیر بیلولی تا بدل نیایی و بروانا زور جوانا جماری کم دیر بدل نیایی و باشترین دانه با بان خوشترین مرکب ببا یرمتی تیوی سانشو او سپاس با تو برنر بلام همان پارا تو رازید همو یفروشین حتا دوائن جماری باشا بعد اسم يبكين روشنامه كان روشنامه روشنامه بروانا زورو خرابي داگي كراني اشكراكي راسي بلانيان لديجيش من اشكراك كردوا زور چاكا زور باشا بلا من لواه ترسم كبابتك خرابتر بيقرر برو ببينوا تو براسي ترسنوكي سانشو بالواني امشاري لدو زورو چونكا كار خرابا كان بو خلق درخات سيركا من زور خمالولی تا جان من دلنیام لوی که زابر ریمون قدر رگب و نه سانشو ازاد بید دلنیام لوا او تنها راسی بخلق علی تناند اگر زابر ریمونش تو ربید لبر او او لچاو خلقا زور پالوانا گل ای پاریزید اگر هولی ازاردانی بین ایشگی زور باشه کردو سانشو اسپاس با دلنیای سانشو کاری که خراب نکات او ازانم روشنامکان امرو بخونه روا ریگم بایی چه چم ببینم برنارد آه لو شرمزاریه نه بوستا زابد ریمون فرمانی بسانشو کردو و گواز لدر کردنی روشنامه بینیه اوان بریه ها بوستا سانشو بوستا سانشو بوستا سانشو چی رویا جنابی رخیب هی توش دیاب رو بره بلاوکی توا با او کار تای بطیکان گابریل همی پیود گابریل همی ود نه خیر جنابی رخیب اویلم روشنامه انوسی و تنها راستیه جویا بگره تو کسانی یخی بوی وقت زورو هانه ای اما نویانی راستی برای سانشو اه اه چیت پیانه روشنامه بمریه او علی چی جنابی رقیب لولیتا روشنامه که وجدانی ام شاره تو شیج ما فکرنی خوتی تی هل قرتینی تی گشتید گرنگی با کار تایبتی کنه با اما روشنامه ایمه یا هی من تنیا فرمان جبه جیا کم من به شوی چی فرمی ما فهم لفرمان روای گشتی ورگرتو با در کردنی روشنامه لب شاره ملازم گابریل ما فیوی نی اگ در کردنه که بواستینه باشه باشه منش لو باوره هم وادیال ریخسنگه خریگه تیگه چه اول راسته روشنامه که رای گشتی تیگ در لشاره که یا تکای دعوه لفرمان روای گشتی بکه در کردنی روشنامه که را بگرید گورم پیویز باوه ناکاد ابی بزن نوی پال پشتی زوروی چی لید بدل نیایی بینن چی لیکم دیگو سانشو ویستی سانشو چیتی ها؟ اه ای اخ اخ سرم ای سرم بینید دام لکردی وریابید استواز لو بینا پیبلا چی لیاتو سانشو چی؟ استیرکتان لهم شوینه؟ مشتری لخرابترین شوینه به تایبتی ام شو لوانشتی که خراب رو باد گرای نو بزانستی فلک پیموتی دیگو استیرکان همیشه راستی من پی آلین ای با چی امشتانه بخوی نالید اگه اونه برا بمزانستانه هی ها؟ پیموت سپاس با اماشگاریکت لولیتا بلا من برام بدرکوتی دیار نیه اها بینید سانشوش هورای منه اگه جلوش تا پروپوچانه بگید نتوان هیچ کاری بکین تیب گلمه چی؟ واتا من نبه بختی خراب بلن بخلق؟ ما بستم اونه بو من نه ابوه امن پیبوتی تایا لولیتا دیسان تو کار بفیروی دیگو ها؟ لولیتا خان؟ بدل نیه و ابه وای لیب کهید که زیادر کرد کاد ماریا اها سانشو بم آزایتیت پیروز بایی لیکم بله سانشو تو تنها کسی که با عشقرا توانی رخنه لی بگدی بله من تنیا راستی نوسم اوش ارکی سر شان ما هر جیس پیویز به او نکاس پاسم کن و هر وحا توش زور پیاوی کی خاکید همون خلقی شان برواد پیوکن ابه بردوان بیلده سر نسینی پخشانه جوانه کاند بدل نیایی او استاش با سلاو لخواهنی روشنامه سانتازکوی هفتانه بکین او چیه؟ او چی رویا؟ سانشو دیگو دی درگاه کب کرو دی چی تا برناد چی بوا شتیکی نخوش سانشو کجرا ها تو تی جور دنگی قیساره بوا بله، گویا لصوت که ناموی قیساره بوا لوکاته سانشو کجرا قیساره؟ من بیستم قیساره جنه که نامو ها بولوشونه ایا وراست ها؟ قیساره جنه که نامو؟ الان گویا جلی رشا کاته بری و قصی لگه کز نکاتو خلقی جلی ترسن اما راست ها؟ یعنی او سانشوی کشتوا؟ نازانم او برحال، اتوانی چاو دریب کهید برناد، باشا؟ زور باشا دیوگو بروانه چی رویا من راستم کرد ابو ازیات قناعتم بسانشو بکرده تاوانی توی دانی لولی تا جان لسر تاو ابو ازیات بروات پیب کرده ازیات قناعتت پیب کرده اگه داری جانی بوایا ابو ازیات رو بکرده دیوگو ابو ازیات رو بکرده ببورا باور بزنستی فلک نکم من وگه اشکره لیلی هموتن سانشو لی اخی بوکنه هر وکو زورو لدوی شره چی سخت کل نوان خویان رویابو کجرا اوه راست نیه پرسبو اخی بو ناجیره اوه فرمانه یعنی پرسی بودا ننعین اوه راسته استاش بلاب نوا اوه راست نیه من دلنیام زورو سانشوی نکشتوا کم پروپاگنده دروه یای بلاو کردوتاوا بیدنگ بن اوه فرمانی زابد ریمونه اوه فرمان جه بجه نکا دست جیر یکین ابه هموتان او فرمانه رد کن و تیب گن او فرمانه فرمانه که دش بمروفایتیه که پرسبو مردوکانی خو ما نجیرین چی؟ برپر چی فرمانه کنه ای تو دیگو؟ بس دیگو بخت دوک بختی سانشویا بی اقلی مکت که ام قصه چو پوچاله بسلولیتا نه جنابی زابد من هاورم لگل دیوگو تو زور داری که نه هیلی پرسه بگیارین تو زور داری لولیتا اما او اموشگاری کب کم لوانه او دمو چاو جوانه او برینار ببی اگر دل دشمن کار بکی یا خود بیر لبر پرزدانه اوی فرمانه کم بکی دیوگو ام جاره تنها لبر لولیتا اد بورم بلان بجاره چی تر وانه که فیره کم بیر نچه توا فرمان فرمانه اب هیچی بجیب کن دعوائی لیه برد نکم هر وها همش فرمانه برو نو مالکان تان دی بله رو برو این دیوگو او چیه؟ واستان لپرسا گرانه که هینا؟ سن چو ارم نه بله قبره که اگر رینه کوین با فرمانه کانیان پشگوه خی اگر یه واجه ترسن من بطنها پرسا گرم استاج هاوریان با پرسکه بگیرین با مالاوایی کردنی لدست چوه خوشویسته کم انسان شو رازین؟ بله رازین دیگر بله رازین دیگر علی لیه من بوا؟ بله، که تیگه چو بو نوانده که؟ شتیکی سیره وا دیره سر رای هموشتیک قراری پرسگیرانی یاوا، اما شتیکی خرابه من ازرسم شتیکی خراب رو بداد بیانیش وادی نشنکه ایتی بلان بیانی روش خرابه که دبه، زنستی فلکی لولیتا همیشه راسته کد لانه انجاره انهولی کشتنی زورو بن من باورم باونیه چنه لطوانه ما حبید من نیالم بارزو خوانو کارب کن باب روای من ایما پشگوی خن بیلانکم اوی زورو بکجم با عشقرا لنیو خلکی شارکه یا ایشی من همیشه کشتنی پیوانه دیو گولی که برز بیگا و تی هسته که رش بینانه هیا که رگر یتی لحت نداره ولا جوره که بلاو بنوا هر یک با مالی خوی جنابی زابد نتوانی لو بگی که خلق خمبر لمردنی سانشو بس لولی تخان ایمه تنها آمانه و آماده پرسی سانشو یا آره من بینو و بیدنگی مالاوی لیب که نخیر هر جیز نتوان نوب کن پیم موتن بلاو بنوا دی هر یک با مالی خوی زورو اما هاولدان بور رگتن لپرسکی سانشو اما روبروبونوی همو خلکی شارکه یا منیش لگه خلکی شارکه هم گابریل زانیم که درکوی بزیلوی لیره نار روی تا دروا چی؟ جوانا آه زورو باسن ما جولین گورم لکو تایی اتواو بوین لم یخی بوا آخر یکی کو تایی من پینا ای خوایا انجامی هر یخی بویکتان بینی وک او امرین اگر فرمانکانم جبجه نکن تو زیندوی محالا اما گول لبنا منی پراز لفیشتشی او تاوان باری لیا وستاوا اما او پیاوی که سانشوی کشت توش او کسی که بگریو گر ریمون من او پیاوه ناناسم نای ناسید؟ که واته دزگیری بکو ناچار یکین که راسته که من پیاب لد جنابیم لازم راستی او نیا فرمانم پیاب کهید یا خیبو وتم دی ریمون نفرت لیبی ها؟ او مرد او پاداشتی بکوشکانه اما فیالی خود ریمون وقت لپیاوکانه که کبی کشن بای بلگی توانه که بشاری تو راز نیا لوانه بلام نه تو هم ریلو بگرم بار ریل پرسکی گرد باشا که وقت من بلینی اوم لتو باوید بگر روا وین تو ایوا دارم پیای که بشرف وی ریمون هر و حال سبلا نکی خوب می نیتو اگر او رو نیاد یک تر بینی وکتر نیوان مانا رو آید دی باب روی چاور ریچین دی شوینی کون سیری چی اکن تا بلینت یا و قصه خواته کرد باشه کشنیه دیوگو زود درنگ کوتی لحات نیت توشی شوگ بوم لپیش بینی اکت تنه پیش بینی هی دهاتو بو زور نچین اگر باور باب کن گناه حسن شو زور گناه حسن شو همو تنگا بگرن وسیت که سانشو جیب جیه کم و بردوام بم ندر کردنی روز نامی سانتاسکو منیش بلا نپیم سانشو بردوام بم لسنو سین جی خراپکاری